selam dost yanına, eyle selamı selamı, eyle selamı selamı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı selamı. Yazılmıştır alnımıza hasret kalemi kalemi, hasret kalemi kalemi. Yazılmıştır alnımıza hasret kalemi kalemi.